comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Estem així com cada dia, puntuals a la nostra cita en esta casa, en esta ràdio, que és la teua. Pensem en verd des de fa 22 anys, pensem en valencià i contem valencians, la ràdio, les notícies que voleu escoltar també, valencians. Esta és la 97.7 i des d'ara i fins a les 2 tenim una cita com cada dia de dilluns a divendres en València Abierta. Del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. A puntet estem de que passe uno més, efectivament, el 2014. Este 2014, en fi, jo no sé si sou més dels anys parells o imparells, no sé, això és una superstició o directament una tonteria, no? Perquè en un imparell te pot anar de meravella i l'imparell fatal. Bé, en esta casa comuna que som tots, que és el nostre país, pareix que este 14 hem redreçat una miqueta el rumbo i que per al 2015 la cosa pinta una miqueta millor. Tot i que, efectivament, mentre tinguem famílies en desocupació, mentre tinguem persones malaltes, com és el cas de Toni Gavarda, que avui vegem en la portada del diari Levant, en un treball estupendo que ha fet el company Sergi Sapena, i que li falta un medicament per al tema dels retalls per a curar o per a pal·liar els efectes de la hepatitis que pateix, o mentre hi hagin persones que no troben faena, o els nostres joves en contra de la seva voluntat, perquè n'hi ha molts que sí que volen anar-se'n, pues tingui que estar fora, pues és un patiment. Bueno, pues tot i això, a veure si este any 2015, ja que estem en energia positiva i en massa crítica tots junts, per a fer força i que ens vinga a tots una miqueta millor. Val, només és un desig, però de veres que el fem de tot cor, la quadrilla que fem este programa València Abierta. La quadrilla que, escolta, així estem, pie del cañón. No tots, però bueno, és que estem a tope. Està Arantxa Ferrer. Què tal, Arantxa? Com què estàs? Què tal, Ximo? Molt bé, xelà. Estic xelà, avui. Mare meva. S'avançava, efectivament, d'ahir que anaven a baixar-hi molt les temperatures. Tingut temperatures per davall de zero, sobretot a l'interior, tant en la província de Castelló, en València, també en zones d'Alacant. Fredes, per exemple, s'ha registrat una temperatura per davall dels 6 graus, 6,5 graus. Això ja és fred. I si a això li sumem l'aire que encara està soplant, doncs, escolta, la sensació de fred és molt més gelada. Es veu que n'hi ha una massa d'aire d'este gelat que arriba des de Rússia i que llum, es llepa una miqueta i que va fer que inclús la nit de Cap d'Any sigui una nit molt gelada. I sent que abrigueu-vos, si aneu a anar per ahir, Arantxa, o tu, que tu eres més de costums casolans, no? De fer en casa o què? O quina marxa portaràs? Mira, me marxa el poble. I la veritat és que des d'ahir estava pegant-li voltes al cap del fred que va fer, tal qual. Fins que avui una amiga m'ha dit que esta vesprada passa per les claus de ma casa i me va enxufar la llar, per a que quan arribi de mama per la vespre estigui la cosa calenteta. Aixina que bé. Ara ja estic bé. Molt bé. Aneu al poble allí a Terol i allà la veritat sí. És que farà molt de fred i alerta per baixes temperatures. En fi, que ningú s'alarmi, no passa res, especialment a les zones d'interior. I és, punyetes, que estem en hivern, que fa fred, clar, que hi haurà gelades. Preguntarem a, en fi, als nostres experts ara d'ací un ratet com està el tema, però sí que es presenta una nit de Cap d'Any molt gelada. Si teniu joves en casa, adolescents que vagin a moure's per ahir amunt i avall, encara que ells estan fets d'una pasta especial, ells sembla que no tenen mai fred. A veure, digueu-los que s'abriguen, que se posen el gorrillo, la bufandeta, el tema polar i això, perquè va fer molt de fred. Ara parlarem d'esta qüestió, efectivament, i d'algunes més, Com per exemple, ara estos dies que tenim els nanos més en casa, que convivim i que compartim més en ells, el millor no estem caigant en el compte perquè els pares i les mares igual tardem en donar-nos compte d'aquestes coses. I és que el xiquet està tenint algun trastorn de la son perquè estan ahí en els xiximolles estos, que si en el telèfon mòbil, avui dia és que el telèfon mòbil és una ferramenta indispensable per a l'adolescent. A través del telèfon mòbil se comuniquen, allà tenen la música, tenen els vídeos, els chats, els pitos, les flautes, connexió a internet, clar, el seu món el tenen allà. I clar, se'n van a dormir, però tararí que te vi. Això és el que diuen, que se'n van a dormir, però estan tiqui-tiqui-tiqui-tiqui en la maquineta, o estan en el telèfon mòbil o en les tablets, i estan els experts alertant, bueno, alertant o cridant l'atenció en les famílies, sobretot menudets i cada volta més menuts, que en compte del peluche de tota la vida, o el trenet, o jo què sé, o els indios i vaqueros que jugàvem en la nostra època, o els cinc castillos, els nanos estan jugant i molt i moltes hores en les tablets. I això està causant problemes en el son. Perquè es veu que la llumeta que fan estos aparells no permetís que el nostre organisme fabrique la melatonina, que és la substància que segrega el nostre cos, el nostre cervell més concretament, i que fa que ens adormem. I fa que els nanos estiguen fets de rabo d'ensangrentana i que no dorguen. A banda que estem tenint tus costums, xiquets molt menudets que s'agiten, però més tard de les 12 de la nit, però prou més tard. I adolescents ni te conte. I els han de malèixer del matí, tec. Xiquets tenen que dormir 10 hores. No ens ho estem prenent en sèrio, Arantxa, bueno, tu que tens la xiqueta en casa, ja és molt menudeta, però bueno, encara no, ara això, és allò, higiene del sueño, allò que diuen, no? Sí, jo intento entre setmana que les 8 i mitja 9 se'n vaig a dormir, que és la seua hora, ja que jo l'alce ben pront perquè la tinc que dur a casa de les iaies, que és xite pront, però sí que és de veres que ja des de ben menuts ma filla m'agarra el mòbil i la veig passar les fotos, ja tenen el rotllo este tàctil, no? Ja han nascut en ese xip, però no n'hi ha que oblidar que són molt xicotets i la imaginació és lo millor, i sobretot per a dormir, no... A mi em passava a vegades quan treballàvem a lo millor per la nit i tal, no? Que estàs en l'ordinador o vés d'una retransmissió o algo, costa moltíssim dormir-se, i el que fem per a anar-se'n a dormir tranquil·lets és llegir un llibre o, bueno, un ratel. La tele, perdó. Està agarrant-li a l'anxa. M'ha ofegut. Ja està. La tele, però jo en la tele tinc un debat en casa. La tele en l'habitació, a veure, no en soc partidari. Perquè, no sé si et passa a tu o es passa a molts o a alguns. La tele en el sofà és un somnífer sí. Extraordinari, però me'n vaig a l'habitació i si posi la tele, doncs... Me despeje. Ara, que n'hi ha personal que li aprofita per a dormir, és com si li estiguin contant un conte, no? Però bueno. Bueno, pues espai en esta qüestió, anem a comentar-la. Els futboleros, estigueu molt atents, com sempre, al ratet esportiu després de la informació, a partir de la 1:05 o 6 aproximadament, perquè, per fi, el desitjat, escolta, el nostre Deler, Enzo Pérez, que venim sospirant per ell, el valencianisme, des de l'estiu, que no es va poder incorporar, i després de molta negociació, i molt de amunt i molt de avall, en la intermediació del de l'Oli, de Pere Lim, i de Méndez, i de uns i d'altres, al final, sí, ja està en València, i tenim les primeres declaracions d'ell com a valencianista. Vos aconsello que vos compreu avui el Superdeporte, perquè la portada és molt bonica, una fotografia d'Enzo en una bufanda del València. Bé, les primeres declaracions, la primera rebuda d'Enzo Pérez, i ja està entrenant des d'este matí, està passant la revisió mèdica i està entrenant en els seus companys ja en la ciutat esportiva de Paterna. Per tant, vos anem a contar... Caram, la tosquera està agarrant... Com l'han rebut els seus companys, en fi, les expectatives que n'hi ha en Enzo Pérez, les ganes que tenia de vindre a València i que ja el tenim incorporat com un valencianista més. Ens ho contaran Carlos Bosch i Andrés García, del diari Superdeporte, que ja hi recomana que avui se'l feu perquè veus un dia d'estos... En fi, s'ha de tindre el diari, el dia que va vindre Enzo Pérez, bé, doncs el tenim. I després parlarem de motius per a sentir-nos orgullosos, els valencians. Jo no sé si som d'una manera de ser... allò que diuen el menimfot, deixa... Els valencians sabem el que tenim realment, ens sentim orgullosos de la nostra història, de la nostra cultura, de les nostres tradicions, estic segur que sí, completament, però d'algunes de les fites històriques que tenim en esta terra, que són úniques a Europa i al món, de veres ens sentim orgullosos com a senyes d'identitat extraordinàries, úniques. Jo crec que és un llibre, este que tinc en les meues mans i del que parlarem a partir de la una i mitja, 101 hechos legendarios en la història de València, de Salvador Raga, que precisament el que fa és reivindicar això. Orgull de ser valencià i valenciana en el bon sentit, sense menysprear a ningú, però de veres col·locant en valor el patrimoni cultural, històric, artístic, tradicional i legendari en molts casos que tenim en la nostra terra, per a sentir-nos orgullosos de nosaltres mateixos. Bueno, ja són les 12 i 40 minuts, és el menú que vos preparem per avui. Benvinguts a València Abierta. La 97.7 os quiere desear próspero año nuevo y una feliz Es Navidad en el comercio de Cheste. Esta Navidad comprar en el comercio de Cheste beneficia a todos. Hay 3 premios de 200 euros en juego para los clientes y uno de ellos puede ser para ti. Ven a Cheste en Navidad y prueba suerte. El Ayuntamiento de Cheste os desea feliz Navidad y próspero año nuevo cargado de ilusión. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Finca Casa Nueva en Requena, un palacio entre viñedos. Bodega desde 1905 en el corazón del vino de la Comunidad Valenciana. Finca Casa Nueva es la opción perfecta para disfrutar de unas mini vacaciones tranquilas. Nuestro palacete rural dispone de amplias habitaciones con el máximo confort en un enclave único, rodeadas de viñedos, montes, olivos y almendros. Pasar un fin de semana o unas vacaciones en el campo nunca ha sido tan fácil y asequible. Más información, fincacasanueva.com. El Superman de los payasos, Belonok, el clown que vuela, el número uno, el mejor. Gran Circo Mundial en la Alameda junto Puente Las Flores. El coche Transformer, elefantes hindúes, caballos pura sangre, trapecistas, ventrílocuos, las atracciones ganadoras del Oscar. Funciones jueves y viernes 6 tarde, sábado y domingo 12 mediodía, 4, 15 y 7 tarde. Días de selección abonas solo 5 euros. Ven y selecciona tu atracción, Gran Circo Mundial junto Puente Las Flores. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. Arriba Nadal y amén Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, desde la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. València Abierta, con Ximo Rovira. Sí, que han baixat i molt les temperatures. Volem saber com anem a tindre per als pròxims dies, per la nit de Cap d'Any, que sembla que va ser, en fi, prou gelada. Tenim una massa d'aire continental que va portar una nit de Cap d'Any realment molt freda, molt gelada. Estem en hivern, també és normal, però ojo que AEMET manté una alerta per risc de baixes temperatures, sobretot en comarques de l'interior de la Comunitat Valenciana, en termòmetres per davall de zero. I per això el delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana ens vol atendre este matí. Serà un gust parlar en ell. És Jorge Tamayo. Què tal, Jorge? Hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, es verdad, hemos notado ciertamente en los registros y en el cuerpo, todo es una bajada de temperaturas importante. ¿Es debido a esta masa de aire continental, de aire frío que nos parece que nos toca de refilón y está haciendo que bajaran las temperaturas? Sí, efectivamente, ya se notó el domingo con el viento que hubo, fue realmente asociado al cambio de la masa de aire, y ahora pues tenemos una masa de aire bastante fría, no es extraordinariamente fría, pero vamos, es la primera, digamos, ola de frío que hemos tenido este año, y por lo tanto yo creo que incluso se nota más, con temperaturas pues que están en sus valores más bajos, hasta los 7 bajo cero en zonas del interior. Normalmente están estos días alrededor de 3, 4 bajo cero en las comarcas interiores y cerca de los 0 en las zonas de costa. Bueno, efectivamente, hay registros muy cercanos a 7 bajo cero. Hemos en Turís 5,2 bajo cero, en Fredes 6,7. Y además, si sumamos a esto, Jorge, el aire, que aunque no son vientos muy fuertes como lo de estos días atrás, la sensación de frío, ¿verdad?, se nos acrecenta en el cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hay viento, pues la sensación de frío siempre aumenta. Pero bueno, también el viento está amainando mucho, ya no es ni mucho menos lo que hubo ayer y antes de ayer, y con valores que ya van a seguir disminuyendo. Es decir, la situación que va a quedar probablemente sea de temperaturas por la noche bastante bajas, sobre todo ya más provocado por la radiación nocturna, o sea, los cielos despejados y vientos en calma hacen que las temperaturas se mantengan bajas, pero con una tendencia global a subir. Esta próxima noche todavía va a ser bastante fría, pero la noche de Nochevieja, aunque por la noche pues seguiremos teniendo valores alrededor de, digamos, 2-3 bajo cero en las zonas de interior, tampoco van a ser temperaturas extraordinariamente bajas. Muy bien, digamos, en la franja litoral esas temperaturas no serán bajo cero difícilmente, ¿no? Sí, en la zona de costa siempre es muy difícil. Por ejemplo, esta noche pasada, pues salvo puntos muy muy concretos como Jávea, que han estado un poco por debajo de cero, hemos pegados al litoral, las temperaturas han estado alrededor de entre 2-3 sobre cero. Ahora, eso sí, un poquito hacia el interior, por ejemplo, Manises, mientras Valencia tenía 2 sobre cero, Manises tenía 2 bajo cero. Entonces, digamos, 15-20 kilómetros tierra adentro ya sí que aparecen las heladas. Bueno, pues eso, abrigarnos bien, a subir la calefacción en casa, dentro de los límites efectivamente razonables, ¿eh? 20 grados es una temperatura, 19 grados, 19 y medio es una temperatura más que razonable. En cualquier caso, Jorge, en AEMET mantenéis para hoy aviso de color naranja, por lo que veo, precisamente por eso, por bajas temperaturas en comarcas del interior todavía, ¿no? Sí, efectivamente, esta próxima noche todavía se registrarán valores por debajo de 6-7 bajo cero en bastantes puntos del interior, sobre todo de Valencia y algo de Castellón. Entonces, eso da lugar, pues bueno, que hay una alerta naranja de temperaturas mínimas, igualmente también amarilla en buena parte de la comunidad. Perfecto. En cuanto a lluvia, no se atisba nada, ¿no? Tendremos el cielo tranquilo. Sí, va a ser un tiempo en ese aspecto con cielos muy despejados. Las mañanas van a ser bastante agradables porque las temperaturas se recuperarán un tanto, 3-4 grados posiblemente mañana, ya más altas que hoy. Con poco viento, con lo tanto el día sí que va a ser agradable y poca nubosidad. Fenomenal. Bueno, pues un abrazo para toda la gente que trabajáis en AEMET, Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, y muy feliz año para todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Jorge. Cuarta Feria de Reyes en Llíria. Los días 4 y 5 de enero, todo el día desde las 10 de la mañana. Feria de Reyes en Llíria. Pasa 2 días divertidos con más de 200 puestos, atracciones infantiles y pista de hielo en Plaza Mayor. Comercio, restaurantes y bares a tu disposición. Gran cabalgata de Reyes. Recuerda, los días 4 y 5 de enero, Feria de Reyes en Avenida del Furs, junto Parque La Bombilla, Llíria. ¡Os esperamos! ¿A qué juegas? ¿A qué juego? No te entiendo. Desde que nos hemos visto, siento que me deseas y yo a ti también. No quiero esperar meses hasta poder poseerte. Una mujer, un deseo, una familia en peligro. ¿Qué harías si todo lo que deseas de un hombre se hiciera realidad? Una historia llena de pasión y acción, con una carga de erotismo que te seducirá. Infiel, la novela de Mapi Romero. Cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse. Llegan días muy especiales y en Mercamoble queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades. Porque renovar tu casa nunca fue más fácil. Y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamoble. Las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamoble, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamoble.com. Querido Rey Melchor, punto. ¿Te acuerdas del robot aspirador Romba que te pedí? Pues olvídalo. Nada, que Papá Noel ha sido más rápido y se ha pasado por Milar. Lo tenían a solo 29 euros al mes. ¡29 euros al mes! Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Señoras, señoritas, la representación va a comenzar. Sofocos Plus, sí, sí, Sofocos Plus, con Ana Obregón, Elisa Matira, Tete Delgado y Fabiola Toledo. Lo has oído bien, Sofocos Plus, en el Teatro Olimpia de Valencia desde el 27 de diciembre. Sofocos Plus, con nuevos guiones, nuevo vestuario. Sofocos Plus, humor en estado puro. No digan que no se lo avisamos. Así suenan las campanadas en La Fonteta. Primero, calienta la afición. Y luego, suenan los cuatro cuartos. ¿Te lo vas a perder? Martes 30 de diciembre a las 8:30 de la tarde, ven a la gran fiesta de fin de año. Con el duelo de la Liga Endesa Valencia Basket FIA C Juventud. Patrocina Puleva. Consigue tu entrada desde tan solo 15 euros. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Nueve minutitos y llegamos a la una de la tarde. Llega César Molins y los servicios informativos de la 97.7 para contaros la última hora. Y en este ratito vamos a hablar de los niños, de los adolescentes en casa y de si realmente mantenemos una, ¿cómo se llama?, higiene del sueño con ellos. Porque realmente los expertos ya hace tiempo que vienen alertándonos, o por lo menos llamándonos la atención al respecto de que los niños y cada vez niños más pequeños están sustituyendo, che, los juguetes de toda la vida que jugábamos con el cochecito de payá o con el cinexín o con el peluche o con la Nancy. Pues los nanos se entretienen con dispositivos electrónicos, con los teléfonos móviles que cada vez son más grandes y hacen más cosas, con las tablets o cuando no con los ordenadores, y eso les perjudica a la hora del sueño. El por qué y qué es lo que tenemos que hacer, pues para eso nos hemos puesto en contacto con expertos. Y si hay un experto al respecto del sueño aquí en la Comunidad Valenciana, porque es el responsable de la Unidad Valenciana del Sueño, es el doctor Gonzalo Pin, con el que es un placer charlar un ratito esta mañana. Doctor, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. El placer es mío, faltaría más. Bueno, cuéntenos, doctor. Estamos viendo, y lo vemos también en casa, los niños están sustituyendo los juguetes tradicionales por la tablet. Incluso a la hora de dormir, los adolescentes también están utilizando dispositivos electrónicos. ¿Eso les puede afectar en el sueño? ¿Puede haber trastornos del sueño a esa causa? Sí, vamos, la tecnología no es buena ni es mala, depende un poco del uso que nosotros hagamos, ¿no? Y entonces, lo que sí sabemos hoy en día, y cada vez tenemos más datos, que la tecnología a través de la luz que produce, sobre todo los e-books que tienen luz incorporada, o los iPads o los ordenadores, pues esa luz pasa a través del ojo y le da una información a nuestro sistema nervioso central, a nuestro reloj biológico interno, como diciendo, bueno, hay luz, si hay luz no es de noche, si es de noche no tienes que prepararte para dormir, con lo cual no tienes que segregar la sustancia que nos ayuda a dormir, que es una sustancia que se llama melatonina, entonces no la segregues, espérate porque todavía hay luz. Entonces lo que hemos visto es que con el uso un par de horas antes de irnos a dormir, desde un par de horas antes de irnos a dormir, con el uso de la tecnología con luz, la melatonina se segrega menos cantidad y se segrega más tarde, con lo cual dificulta, por un lado, el inicio del sueño, porque como no tenemos esta sustancia, no está recibiendo la información del organismo de que toca dormir, y cuando se produce, a pesar de eso, se produce con más dificultades y se produce en menos cantidad. Y si esto es malo para los adultos, es peor para los niños, y cuanto más pequeños, peor. ¿Y por qué? Bueno, tú sabes que la pupila de los niños es más grande, se dilata con más facilidad que la de los adultos. Los niños normalmente tienen mejor visión y más limpio el ojo, entonces penetra mucho más luz. Entonces, si tú o yo estoy con el iPad antes de dormirme, mi secreción de melatonina se disminuye un 40% aproximadamente. En los niños llega a disminuirse hasta un 80%, casi un 88%. ¿Eso qué significa? Que su secreción es mínima y como es la sustancia que nos hace dormir, pues la calidad del sueño es, el tiempo de sueño es menor y la calidad del sueño al mismo tiempo es menor. Calidad y tiempo en el sueño de los niños, que podría devenir, si el asunto continúa, efectivamente en algún tipo de trastorno. Por tanto, Gonzalo, doctor Pin, ¿qué nos recomiendas? Por supuesto, que los menores no estén con los dispositivos, es que se meten en la cama con ellos. Es que igual hay madres o padres que están pensando, y dicen, pero ¿yo qué hago? Si es que van todo el día con el dichoso teléfono móvil, tienen el WhatsApp, tienen allí la música, lo tienen todo, y lo tienen en la mesita de noche, y en fin, y no hay manera. En fin, no, fíjate, ¿cómo echamos una mano con esto? Claro, nosotros hicimos un estudio hace ya unos años y el 43% de los adolescentes que entrevistamos, que fueron 700 y pico, casi 800, el 43% tenían aparatos de este tipo en su habitación. Y a pesar de un estudio hace casi 5 años, luego ahora será un porcentaje mayor. Hombre, lo que recomendamos es, la lectura es fantástica, o sea, leer con el iPad es bueno durante el día, pero se ha visto que esta alteración del sueño, si el niño lee o el adolescente lee con un libro de los de mi época, de papel, que no tiene luz incorporada, el efecto sobre el sueño es muchísimo menor, porque la luz es una luz indirecta, no le va directamente al ojo. ¿Cuál sería el consejo? El consejo de base sería que en las habitaciones de los niños y adolescentes no deberían haber aparatos electrónicos. El ordenador no debería estar situado en su habitación, ni la televisión, esto debería estar situado en otras dependencias de fuera de la habitación. Y el otro consejo es intentar evitar el uso de esta tecnología al menos una hora antes del inicio de la hora habitual de acostar. Estos serían los dos consejos. Claro, bueno, no, tomamos buena nota, desde luego, doctor, de estos consejos. Y nos cuesta darnos cuenta a los padres de que nuestro hijo tiene algún problema de insomnio, digamos. Existirán, imagino, casos sin diagnosticar y no sé cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo, nuestra hija, sea adolescente o sea pequeñín, tiene problemas, tiene algún trastorno del sueño. El problema del sueño, el termómetro nos lo da el comportamiento o la calidad de vida de diurna del niño. Muchas veces los síntomas de déficit de sueño, de un sueño de mala calidad, aparecen primero durante el día. Pues un niño que es más irritable, que empieza con mayores dificultades escolares, que se duerme cuando no toca, que cada vez nos cuesta más levantarlos para ir al colegio. Y sobre todo, un niño mayor de 5 años que intenta hacer siestas, o un niño que los fines de semana vemos que intenta recuperar el sueño durmiendo al menos más de dos horas de lo que duerme habitualmente, son signos indirectos de que ese niño tiene un problema probablemente de cantidad de sueño más que de calidad, porque lo más frecuente hoy en día en nuestra sociedad es el déficit crónico de sueño, porque no les damos a los niños la oportunidad de que duerman lo que ellos necesitan. Entonces, el primer síntoma es cambio de carácter o de comportamiento o alteraciones escolares en el rendimiento escolar durante el día. Y el segundo síntoma es que cada vez le cuesta más iniciar el sueño. En niños pequeños cada vez hay más peleas para que se vayan a la cama, o en adolescentes cada vez vemos que les cuesta más apagar la luz y dormirse una vez se han ido a la cama. Esos son síntomas de inicio de problemas de sueño, que lo ideal sería tomarlos en serio, ver lo que ocurre en el ambiente, tomar las medidas que podemos hacer en casa para evitar que vayan a más, y si con esto no vemos que no se soluciona, pues ya acudir al pediatra de atención primaria, que es la persona que conoce a nuestro hijo y que nos puede orientar qué hacer o a dónde dirigirnos. Y recordemos que nuestros pequeños tienen que dormir 10 horas y que eso es de obligado cumplimiento y que no lo saltamos a la torera, porque nuestro día a día además pues tiene unos horarios que realmente nos hacen no ser conscientes de la necesidad que tienen los pequeños y también los adolescentes de dormir 10 horas. Doctor Gonzalo Pin, Unidad Valenciana del Sueño, que usted lo duerma bien también en el próximo 2015, y gracias por sus consejos. Muchísimas gracias a ustedes y que ustedes duerman bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Bordo te facilita la cena de Nochevieja. Como entrante, nuestra variedad de quesos rebozados y nuestros deliciosos surimis. De primero, mariscos cocidos listos para consumir. Bocas, langostinos, gambas rayadas. De segundo, pierna de cordero lechal, dorada o lubina. Y saborea nuestros exquisitos postres preparados para ti. Ven a Bordo, saldrás ganando. Servicios informativos. La una en punt, la informació d'última hora que ens porta César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ens n'anem a Villena, a la localitat alacantina, perquè allà estan de dol. Han trobat el cadàver d'un jove de 28 anys i el cos, a més, presentava una ferida en el cap. Tota la sensació, sí, efectivament, sí, de que ha mort este xic d'una manera violenta. Què més detalls tenim? Pues, segons la Guàrdia Civil, de Ximo, aquesta ferida estaria provocada, aparentment, per un astral. El cos ha sigut trobat esta matinada a les 5 en una vivenda de la pedania Las Virtudes d'esta localitat alicantina. Com tu estaves comentant, és un jove d'uns 28 anys, nacionalitat espanyola. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies d'esta mort. De moment no descarten cap hipòtesi. El PSPB en l'Ajuntament de València denuncia que en 2014... s'han cremat 150 cotxes i 14 motocicletes en València. Sí, una xifra a la que hauria que afegir també més de 240 contenidors cremats i més de 40 papereres cremades també a la ciutat de València. Tot això, segons el grup de socialista en l'Ajuntament, suposaria un cost total al consistori de més de 250.000 euros. No es tracta de fets fortuits ni aïllats, diu el grup socialista. La zona més afectada ha sigut la de Menéndez Pidal, on en dos voltes distintes van cremar-se un total de 6 contenidors. També destaquen com a llocs més diguem que han patit estos actes vandàlics els carrers Padre Ferris i Castanyovinyes. Bueno, una rebaixa en la factura del gas. A veure si és de veres, a veure si la podem veure. La tarifa d'últim recurs en gas natural baixarà un 3,3% de mitjana. Serà a partir del 1 de gener de 2015. Estarem atents. Sí, ho ha publicat avui el Bolletí Oficial de l'Estat. El Ministeri d'Indústria diu que això és la rebaixa prevista. 2 milions de consumidors es van a beneficiar d'esta rebaixa durant els 6 primers mesos de 2015. Una reducció de la tarifa que es provís després de que el govern central hagi decidit congelar els peatges d'accés i després que el component energètic, diguem, ha experimentat una davallada també d'un 8%, principalment degut a la caiguda de la cotització de lo que és el cru, no?, en els mercats internacionals. Ja tocava, efectivament, el petroli estava baixant i no ho notàvem en la butxaca, ho notarem a partir de l'1 de gener en la factura del gas, un 3,3% de mitjana. Bé, festes en la nit de Cap d'Any i l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, pues, com sempre, ens alerta espai a l'adquirir aquestes entrades per a les festes de Cap d'Any. Recomana, en primer lloc, Ximo, que la gent acudisca als canals oficials de venda i que s'exigisca que es complisca el que s'oferta en la publicitat. També recorda que les empreses organitzadores estan obligades a tenir un segur de responsabilitat civil i també a garantir que el local complisca les pertinents mesures de seguretat contra incendis i també del pla d'emergències. Destaca també a Bacu que l'aforament no deu superar el màxim permès i advertix que si això es prohibirà, els clients haurien de presentar o recomana que presentaren denúncia davant la policia per tal d'evitar mals majors. I ara a la 1:03 arriba la informació de l'hora GEP. Però fa un ratet que vam de parlar amb el delegat d'AEMET en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, que ens ha fet una, en fi, profusa fotografia de situació de com anem a tindre el pati per avui i per als pròxims dies. Una nit de Cap d'Any que serà gelada. Encara avui es manté l'avís groc d'emergència per part de l'Agència Estatal de Meteorologia per baixes temperatures, sobretot en la província de València i la d'Alacant. Sí, sobretot en comarques de l'interior. Sí, en les comarques de l'interior, diguem que el descens de les temperatures serà moderat, serà lleuger o dèbil al litoral, unes temperatures que podrien baixar pues, fins a menys 4 graus a la localitat valenciana de Requena, o fins als menys 2 graus en punts com Alcoi, en Alacant, o Morella, en la província de Castelló. De totes formes, avui la màxima, la temperatura màxima estarà rondant els 14 graus a València i a Gandia, litoral Ximó, 12 graus esperen a Ontinyent, jo no sé, a Requena, un dia en el que, això sí, el sol lluís, cel poc nuvolós, cel ras pràcticament, i el vent segueix bufant de ponent, de l'oest en general, i del noroest amb ratxes fortes, moderades fortes a la província de Castelló. Pues tornarem en la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. La 1 i 5 minuts pel que fa a la qüestió esportiva, ja sabeu, el flamant nou fitxatge del València, el desitjat, l'argentí Enzo Pérez, procedent del Benfica, arribava a nit a Manises i avui ja està entrenant en els seus companys a partir de les 5 de la vesprada la presentació a Mestalla del nou fitxatge. D'això, de com estan els xicons i de la preparació del partit contra el Real Madrid. Parlem d'ací un instant. Copiel es mucho más que piel porque Copiel es tu segunda piel. Copiel te presenta su amplia colección para estas Navidades. Gran variedad de modelos, colores y diseños a medida. Copiel es sinónimo de garantía, calidad y precio. Aprovecha su plan Renove y cambia tu prenda vieja por una nueva. Estamos en Ramón y Cajal 37, Valencia y en Yombay Fábrica y Tienda. Os esperamos. Copiel os felicita las Navidades. Celebra estas Navidades tus comidas de empresa y familiares a orillas de la Albufera. El mejor enclave para celebrarlo en el corazón de la gastronomía valenciana. Los restaurantes de la Asociación del Palmar os felicitan las Navidades. Restaurante Cañas y Barro, Arrocería Maribel, Lilla, Yar del Pescador y Restaurante Isla. Colabora Heineken. Visítanos y haz tu reserva en restauranteselpalmarvalencia.com. Toma nota. A partir de enero tendréis disponible la línea 25 de la EMT. El Palmar os espera. Arriba Nadal i a Amén Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, des de la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València, Ajuntament de València. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Llegan días muy especiales y en Mercamueble queremos desearos a todos muchas, muchas facilidades, porque renovar tu casa nunca fue más fácil, y es que solo ahora los mejores precios y 30 meses sin intereses. Así despedimos el año en Mercamueble. Las mejores ofertas en muebles y 30 meses sin intereses. Ya lo sabes, esta Navidad con Mercamueble, muchas facilidades. Encuentra tu tienda más cercana en mercamueble.com. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with Merry Christmas. Sí, senyor. La 1:08 i el ratet que dediquem a la informació ben futbolera i esportiva en València Abierta. Avui, com està el conde de les Villas, està vacacionant, doncs l'han deixat a l'home en el seu batí, porta un batí en l'escut de la família, bueno, allà estan les seues coses, i, però que no anem a tindre avui jaleó, perquè avui tenim moguda, el desitjat, el, vamos, l'esperat per l'afició del València, Enzo Pérez, l'argentí del Benfica, que ahir a la matinada aterrava ja a l'aeroport de Manises, que ja està passant revisió mèdica en els seus companys a Paterna, que en principi hi havia idea de presentar-lo esta vesprada, però ara ens contaran l'última hora els nostres companys de Superdeporte. Recomanem vivament, perquè és una d'aquestes portades d'un d'aquests números històrics, perquè el dia que li van donar la benvinguda a Enzo Pérez, la fotografia del xicón ahir en Manises en la bufanda, home, i tot el desplegament que han fet els companys de Super, que Val la pena, sempre, però avui és un dia de comprar-se el superdeporte. Està així Carlos Bosch, el seu redactor en cap. Ei, quin cap? Quin cap, sí senyor. Bueno, està bonica la d'Alenca, és de Vicentico, de tu... los Ramones, l'hem posat en el teu honor. Molt bé, molt agraït. Sé que eres muy ramonero. Per a no posar un dia la de Back in Black de ACDC, no passa res, perquè quasi millorem, Quasi millorem, bueno. Tu no t'has donat compte, Ximo. Sintonia... No, està ben canviar, està ben canviar. Tu no t'has donat compte del que has fet al principi? Sí. T'has fet a Joey Ramone total? Sí, acompanyava. Sí, t'has fet ese berrido melòdico de Joey Ramone. L'has clavat. Però no és igual. Els Ramones que tenen aquesta escena així en Amèrica, ells diuen yeah. Yeah, i el valencià fa yeah. El che és més de che, tira cap allà. L'altre és yeah. Oh yeah. Sí, però bueno, que t'ha quedat bé, Saps que és la traducció d'això, no? De yeah? Sí. Jo sé la de yeah. La de yeah. Vosaltres m'ho dono igual, yeah. Que és Dios, oh Dios, o Gina, no? Sí, no... Hola, com està? I su família? Los niños bien? Saludos a su senyora. Tot això en un valencià és... Yeah. Yeah, claro. Está, no, pero... Uno fa yeah, i l'altre fa au. Quan se creuen dos per allí per l'horta... Sí, totalment. Bon artista, ja el tenim així. Bonica fotografia en portada de Superdeporte. Però ojo que... Enzo Pérez. És que l'assunt d'Enzo Pérez, que ja està en València, òbviament, lo curiós del tema és que tenia previst arribar a les 11:30 i encara se retrasa dos vegades l'avió i aterrissar en Manises quasi a la 1:30. I jo dic, este home m'ho farà patir fins l'últim dia. Arribar a Manises fins vora la 1:30. Aparegué per la puerta d'embarque. I ahir n'hi havia 30, sí? Ahir n'hi havia, efectivament, un reporter, un fotògraf del Superdeporte, del diari Levante. Fumaven pipa, que estava més calent d'orella. I dic, ja que esperar. I 30 xotos. I alguna xotica també. Alguna aficionada per a rebre i fer-se un selfie en Enzo Pérez. Bueno, per cert, tenim ja paraules. Què ha dit Enzo Pérez? Està molt content, està satisfet, està pagat, home. Mira-lo. Contento por haber llegado al Valencia. Más nada no puedo decir. Mañana tenemos un día largo. Quiero ir a descansar un poco. Vengo de mucho trajín, de mucho vuelo. Así que agradecerle a toda la gente que vino hoy ahora acá a darme la bienvenida. Y esperemos que esto siga para adelante. Nada más, muchísimas gracias. Més torrat estava que una vegada, això, pobre. Dos cosetes. Ell diu, mañana es un día largo, perquè ell sabia que per avui estava prevista la renovació. El jugador s'ha alçat a les 7:30 i ha fet la revisió mèdica ja, ¿vale? Ja l'ha fet, i a les 10 estava en Paterna per a entrenar, a l'hora oficial de l'entrenament. Vull dir, no s'ha retrasat l'entrenament per a que vinga Enzo, no. Ell s'ha hagut d'alçar a les 7:30, ha passat la revisió mèdica ja, que és l'últim requisit, ja és futbolista del València, falten els formalismes que ara contarem. Ha entrenat en els seus companys. N'hi ha fotos que ja les podem veure en la web de Superdeporte i en la de Levante, el Mercantil Valencianos. N'hi ha un parell de fotos d'Enzo Pérez en André Gómez que te cau la baba de mirar-les. Però que te cau la baba de mirar-les. O jugant els dos, fent-se tiqui-taca. No, disputant un baló, però vull dir, però te cau la baba de mirar-les. De dir, això ja, esto es otra cosa. Estem en un altre nivell, no? I he de dir que, com el jugador dia, sentim, mañana tengo un día largo, finalment no el tindrà tan llarg, la presentació no és avui dimarts a les 5, és divendres, dia 2 de desembre, a la 1 de migdia. Ahir, quan el Benfica fa el comunicat, que el Benfica comunica sobre les 9, Benfica cotitza en bolsa, per tant està obligat a fer al mercat de valors de Portugal, però d'alguna manera anunciar-ho, no? I la primera notificació oficial és la de Benfica, no a la seva afició, sinó Benfica al mercat de valors de Portugal. I Benfica diu, autorizo al jugador a ir a València, a passar la revisió mèdica i les demás qüestions professionals que quiera. I el València interpreta que pot presentar-lo també. O sea, en el comunicat està. La qüestió, jo crec que el València, per no renyir en esto del Benfica i el seu president, que és un loco, a dir, no passa res, que més dona presentar-lo avui que d'ací dos dies, si dona igual. Jo crec que el tema important d'Enzo Pérez, quan hem sentit a Enzo Pérez, n'hi ha un aficionat, uno de estos 30 xotos que li diu, por el Madrid, Bueno, se nota, sí. Estarà contra el Madrid. Estarà contra el Madrid. Grandíssima notícia. Al final, si presenta un Wii després demà, tampoc és tan important. Lo important és que el jugador esté, i sobretot, que estigui contra el Madrid. No he tingut ocasió, però de seguida consulte la web de Superdeporte, la de Levante, per a veure aquesta imatge, André Gómez i Enzo Pérez. Te cau la baba de voler, eh? Tant un baló, buah! I el diumenge estaran contra el Madrid. Com està il·lusionant este València, els aficionats, la una tocada de la matinada i hi ha 30 aficionats allí. En fi, estem il·lusionats. És un dia en què, bueno, tenim part de la professió un bon poc desenxufada, perquè normalment en esta època de l'any pues no n'hi ha notícies, més enllà dels partits benèfics. Que normalment, també són bones notícies, però la d'avui és notició, ni en Paterna per a contar-nos com l'han rebut els companys, si tenien la mateixa cara de son que a nit, com està el xicot, si ha passat revisió mèdica. Està Andrés García. Ei, hola, Andrés, què tal? Hola, bon Ximo, dia. Què tal? Bon dia. Bueno, ha començat a calfar una miqueta el sol, però a primereta hora del matí l'entreno en València, els xicons han passat fred, no? I tu sí, també? Sí, sobretot ayer por la tarde que estábamos aquí también pasando frío, pero bueno, fa una calor. Al tema de noticia. Bueno, quina impressió has tret? Xina, cara a cara, este Enzo Pérez, en els companys, en l'ambientillo que n'hi havia, conta'ns. Bueno, pues él tiene la ventaja de que conoce ya a varios futbolistas, a Nico también, de los argentinos, con Piatti también ha jugado, también tiene relación con los de Benfica, o sea que yo creo que se ha podido comprobar desde los primeros minutos que su integración va a ser muy rápida. Y bueno, de verdad que traía un poco de cara de cansado, le ha tocado madrugar esta mañana para pasar la revisión médica, pero también tenía cara de ilusionado y bueno, como un niño con zapatos nuevos y con ganas de jugar. Eso se detecta desde sus declaraciones de ayer hasta sus gestos de esta mañana. Andrés, el equipo te visita al hospital Sara, Urban a la Fe, no sé, X mes. Enzo va también, ¿no? Imagínate, claro, es uno más. Enzo, mira, Carlos, lo acabo de ver ahora, que se iba con el médico, con el doctor Luis Silvestre. Es posible que todavía le queden algunas pruebas por hacer, y bueno, yo creo que no irá a los hospitales, pero porque tiene que seguir su bueno, las pruebas médicas que ha comenzado esta mañana, sí. Es que ni ahora más técnicamente la chensa pica a las 7 y media pasa túnez, porque ni hay unos que se han de pasar en dichu. Claro. Vale, y a mí ya después de entrenamiento habrán dicho alguna más física. Claro, algunas más complementarias que son menos importantes y que bueno, al cabo del día las irá pasando. Lo importante es que a las 10 estaba aquí como uno más y que ha entrenado y que no solo ha sido un entrenamiento de primer día jijaja o físico, ha sido un entrenamiento táctico en el que lo hemos podido ver ya formando ¿en el tribote? Formando el tribote, sí, con André y con Parejo. es verdad que no... Es verdad que no ha sido solo una prueba, que han habido varias, pero sí que es verdad que durante una de las fases del partido han estado los tres juntos. Andrés, te di yo que chua contra el Meseta. Te pinta, sí. Recordemos que Javi Fuego no puede jugar porque está sancionado. Bueno, así bueno, que... bueno. ¿Sabes cómo? Porta cuando... un bocado al pachimo. Cuantes chiquets se posen ahí en la pastisseria del meu poble, sí, sí, allí sí. A por el merengue y te va caig en la baba. A mí me pasan les cerveseries, chivo. Sí, no, es que es de ver, porque al final el fichaje este... t'agradarà més el jugador, jo per aquests diners haguera fixat a Pepito, a Paquito, no sé què. Bé, al final, Nuno demana este futbolista, els tècnics estan total i absolutament d'acord en que és un futbolista que fa falta, bé, però el missatge que dona el València és, això va en sèrio, nosaltres anem a per la Champions i nosaltres l'any que ve volem estar en Champions i competint en la Champions, i és el missatge que té dona el València. I ojo, el València, els fitxatges que ha fet i el que s'ha gastat, té l'obligació d'estar en la Lliga de Campions. És que no està en la Lliga de Campions, no em puc imaginar. El València s'ha gastat 25 milions en un futbolista del mercat d'hivern, eh? Que regal de cap d'any, que regal de cap d'any. Bueno, ara ens contareu perquè avui en el Superdeporte, ja dic que avui és d'estos de col·lecció, que l'heu de tindre, fa Superdeporte tot l'històric de les portades i de com ha anat ocupant-se de la informació, que escolta, a banda de ser dels primers o els primers, com heu anat fent el seguiment des Ximo, però, que ja teníem il·lusió, eh? És l'històric dels últims dos mesos, perquè si fèiem més de l'estiu hem de fer un diari de 80 planes i estamos ahora abajo mismo en els rollos de Nadal. És el deseado, per a l'afició també, jo no sé si... Mira, avui no hi havia possibilitat de veure aficionats per allí i això, no? Sí, que havien aficionados. La pena es que ellos no han podido ver al futbolista en esos 15 minutos que nosotros sí que hemos tenido, pero le estaban esperando aquí también fuera, pero no ha podido parar porque iba a hacerse las pruebas como decíamos antes. Y bueno, la gente tiene ganas de Enzo Pérez. Ayer ya lo vimos, alrededor de 30 personas esperándole a la una de madrugada es sinónimo de ilusión. Dos cosetes, en la página 2 del diario Hoy está Enzo Pérez asentado en el coche, en la portada, una puerta de súper, y la va a agarrar a presa y corriente, y ¡ay, presa en la puerta! Andreu, agarra la puerta y fes una foto, feliz una foto. Y la que primera que pillaré es una que digo adiós Benfica. Adiós Benfica, ¿vale? Bueno, es significativa. Pero ¿eh? Chuan, Juan Pablo, adiós Benfica, arruga el morro y dice, no ni a una otra. En la cantidad de portadas que había yo de súper y me porté la primera que pillaré. Arruga el morro, no le hizo molta gracia, pero dice, va, adiós Benfica y se feo la foto. Al presidente del Benfica le enviamos un recaet desde Valencia. Toma, porque eso circula, bueno, pero eso está, bueno, está circulando ya por todo el mundo. Ya dos cosetes de que está haciendo referencia al histórico este, al friso. En el fichaje de Enzo, en estos últimos meses, ya fuera de lo que es el estiu, ni ha tres moments claus, que son tres reunions. La primera es la reunión de que desvela el diario Records, recordeu que es el día que Valencia está jugant en Granada, que empate a 1, que a mateixa hora era diumenge, i el dilluns era festa, no recordo quin dia festiu era el dilluns, però el diumenge Valencia jugava contra Granada, i al mateix moment estava Peter Lim reunit amb Luis Felipe Vieira. No, perdó, m'he equivocat, hem de tenir una miqueta més arrere. La primera reunió important és el dilluns de la junta en què Peter Lim se converteix en propietari del València, és a dir, és després de jugar contra l'Elche 3-0. Mira, la foto l'estem mirant. Hi ha una reunió paterna en Peter Lim, plan, no? Efectivament. Peter Lim en Nuno i en Rufete, i ahí el nom de què se parla, òbviament, és Enzo Pérez, perquè és l'espinita clavada que se li ha quedat a Peter Lim. I aquesta reunió, que és un dilluns de matí, diu, anem a Enzo Pérez. Sí, anem a Enzo Pérez. La següent reunió és un país de una setmana després, que és el diumenge este al que feia referència antes, en Granada. El València està jugant contra el Granada de Caparrós, i al mateix temps, aquest diumenge, està Peter Lim reunit en Luis Felipe Vieira, que sí és la reunió que desvela el diari Record. I la tercera reunió important, que se fitxaria una quarta, la tercera és la que tenen Amadeu Salvo i Rufete en Eibar, en el viatge que fa el València a Eibar, farà un parell de setmanes, que guanya 0-1 en el gol de Paquito Van Basten. El dia de partir de matí, Rufete i Amadeu Salvo es reuneixen en el representant del futbolista, i allí quasi rematen l'acord total en Enzo. Quan Enzo Pérez en Argentina fa unes declaracions, diguem-me, vull canar al València, és quan del València se n'acompte que això no tiene marxa atrás, perquè això en estiu no havia fet, no s'havia banyat públicament, i ja és quan diumenge jo afirmaria quasi que Peter Lim en Lisboa, este diumenge passat, Peter Lim en Lisboa remata l'operació, ja dilluns de matí apareix Enzo en Lisboa, i de nit, que és a nit, apareix Enzo en València. Això seria una miqueta l'històric. L'històric de l'operació en els grans, els hitos, diguem. Per resumir-la, perquè, claro, jo ha sigut tampoc molt prolija, efectivament. Claro. Ja pareixia que estava en un peu en l'avió en estiu, però s'ha demorat una miqueta. I torna a insistir i se remata en que ell arriba dos hores tard. Acabar-ho d'arreglar. Bueno, i pel que fa al tema del contracte, per quantes temporades firma i al final els diners, perquè vale. El president del Benfica han hagut ahir... A veure, el Benfica fa oficial el comunicat este a la Comissió de Valors de Portugal, perquè, insistís, cotiza en bolsa i parla de 25 milions. Jo no sé si fins a quin punt està obligat a, si l'any que ve, quan el València xula la Champions, n'hi ha variables. Jo recorde quan el València fitxa a Joao Pereira, l'Sporting de Lisboa, també ho fa oficial, i sí que se ficaven les variables. Si el València xula la Champions, el València havia de pagar mig milió més per Sporting, per Joao Pereira, l'Sporting de Lisboa, algo que el comunicat d'ahir del Benfica no fa. En definitiva, el que sabem oficialment, perquè ho diu el Benfica, que està obligat a dir-ho, són 25 milions. Al final li se dona un any més de contracte, és a dir, el que queda d'esta, mig any, més 4 més fins 2019, perquè va cobrar el tope salarial del València, no el que ell demanava en un principi. Això se fa molt en el futbol, ¿vale? Tu què vols? 5 anys a 2 euros, pues te dona 10 anys a 1 euro, vull dir. Correcte. ¿Vale? D'alguna manera s'iguala en un any més, perquè el futbolista antes que ha d'entrar en el tope salarial del València, un matís, tope salarial en el que no està Negredo. Diguem-ne que Negredo va a banda. No, correcte. Molt bé. I Andrés, la sensació, el quart d'hora que heu tingut ocasió de vore-lo, de tocar bola, d'estar en el tribot, que mos il·lusiona moltíssim el que mos has comentat. El tribote, ai, ai. Ell com està? Està fet un bouet? Està patxuari, eh? Sí, està fuerte. I, bueno, és de esos futbolistas que lo ves y enseguida te das cuenta que parece que lleva aquí tres meses ya jugando con este equipo. Sí. Es un futbolista que solo tienes que verlo para notar que va a dar un salto de calidad tremendo al equipo. Bueno, ya lo había dado en verano con los centrales, con la llegada también de Mustafi, pues con Negredo, con André en la figura de llegador, y ahora el centro del campo pues da un salto de calidad increíble, porque recordemos que los fichajes de Zuculini y Felipe pues no han acabado de cristalizar, aunque bueno, Zuculini apenas lo hemos visto. Felipe, bueno, parece que está un poco verde todavía, pero bueno, la presencia de Enzo Pérez en el centro del campo pues da otra sensación, ¿no? Invita a soñar a un equipo total. Es lo que te digo yo del mensaje antes. Felipe Augusto, yo no dubte que ha sido Sanchiga un buen futbolista, es internacional sub-20 per Brasil, pero Brasil es cert que ni han internacional sub-20 per Brasil que acabe en res, el fútbol de estas cosas. Però tu tens la necessitat de jugar la Champions la temporada que ve i no pots anar en pistoletes d'aigua, perdido d'alguna manera. Entonces, tu pones toda la carne en el asador. Vull dir, al final, el salto de qualitat és evident. Jo m'atreviria a fer una metàfora i jo crec que este és un Tino Costa en bo. Un futbolista d'energia, d'anar i tornar, i un futbolista de ficar la cama, de caràcter, i de caràcter guanyador i sobretot de... Este fica la cama, este no s'amaga. Implicat, però més aixida de valor pel que he vist també, no? Que Tino Costa. Sí, home, jo em prefiro una metàfora. Té menys valor parat, sí. Correcte. Però Tino era un jugador de caràcter i que ficava la cama, eh? Que posava per ell, testosterona. Que algun moment, gent, que mira, avui no s'hagués vingut bé el Tino, vale? Que l'any passat l'equip de València, el València era un equip molt mollet. No, este és un tio de caràcter, i vull dir, Argentina, que és una gran selecció, pot passar pel seu millor moment o no, però té grans futbolistes, ha sigut finalista del Mundial i els millors futbolistes d'Argentina per este ordre han sigut Di María, Messi i Enzo. I este és versàtil, a més, este xicón. Bueno, escolta, una curiositat, Andrés, en el tribote, en l'entreno, ja estem veient-lo contra el Real Madrid. Es que el tema és el tribote. Es que el tribote, no. Ay, com l'ha disposat? No, me pides mucho, me pides mucho porque desde arriba, desde el polígono donde lo vemos nosotros, porque hay que recordar que los entrenamientos son a puerta cerrada y que Paterna cada vez es más búnker, no hemos podido apreciar eso, sí que hemos podido apreciar que estaban los tres juntos y bueno, la lógica dice que Parejo jugaría de 6, Enzo de 8 y André de 10, pero bueno, hay que seguir vigilando entrenamientos. Ahí Andrés, en el tema este del tribote, si la defensa continúa de 4... Que yo no descartaría que la fuera de 5, ¿eh? Yo de Fed la faría. Claro. Yo ficaría una defensa de 3 centrales, Orban, Otamendi y Mustafi, y en contra de ficar a Piatti y a Fegulí, a lo mejor ficaría a Barragán y a Gallá. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, a lo mejor sí. Es 3 que estén parlant y Paquito y Negredo d'alt. Yo faría. Ostres, pues sí. És un tros d'alineació. N'hi ha gent que es queda fora, que també estimem molt, pues però bueno, queda de Pol, se queda Rodríguez, efectivament. És que si Rodríguez. Fas una defensa de 4, faltaría veure si els 3 de dalt són... Negredo, Paco y Rodrigo de Paul. Claro. Bueno, ojo, el último partido que he hecho al Valencia, hecho en Paco y Negredo, y se entienden, y de, ¿eh? Porque y de Paul, perdón. Sí. A la mitja, claro. También a ayudar, que también es un tema interesante. Bueno, estoy muy ilusionado, Andrés. La presentación del chicón, en principio estaba previsto para el sin de la vesprada, pero ya os comentaba Carlos que eso se pospone además. Yo sin saberlo, creo que el Valencia no ha volvido y dicho, pues le presentemos el dimachi. También, claro. También te rabo. Sí, yo la versión que tengo es la misma también. Eso, ¿no? Es esa, ¿no? Vale. El Benfica, sí, el presidente del Benfica, pues bueno, no quería dar permiso hasta que estuviera todo solucionado, y bueno, el Valencia pues también le da igual presentarlo hoy que el próximo día 2 a la 1 de la tarde, claro, que quede claro que si se diu que la presentación era hoy, porque es que el Valencia previsto, a las 12 de migdia n'hi ha una persona preparando el discurso para la presentación. Per tant, serà demà, no te digo más. Ho anunciarà el club, imagina l'hora i això, i bueno, ja ho sabrem també. En principi el día 2 a la 1, pero bueno, día 2 a la 1, sí, bueno. Que es divendres, ¿es? El divendres, sí. És que jo no sóc d'aquí, tenim un dia entre mitges i estimaré. Abans de l'entrenament. El divendres ja estem canfant motors per al diumenge contra el Madrid. I presentació d'Enzo a la 1. ¡Mamma mia! I entrenament a les 6 a puerta abierta. I el Real Messet ha jugat un partit en Dubai, no sé què, esto, quan arriba, ens anem a passar per damunt. Però estic aborronat. Andrés, ja tens un autògrafo d'Enzo? No, encara no. Un fallit. Primera entrevista, però jo primer una entrevista. Ja l'han demanat, no? Ja l'han demanat. Ja està demanat, sí. T'han dit que no, Ja t'han dit que no. Yeah. Pega-li una abraça a Vidagany, a la gent del club, i desitja-los a tots molt bon any, i als xicons. Demana ajuda, pega-li una abraça a Vidagany. No que està com no, jo. No és més bord perquè no s'entrena. Andrés, gràcies. Un abraç molt fort i feliç any també per a tu. Estarem molt pendents. Igualment. Vinga, un abraç. Adéu. Adéu. Bueno, ha sigut també important, ja te'l volta com a última pincellada, el fet de que Enzo, i això ho destacareu també en alguna portada, Enzo se moja. Es que Enzo, se ha mojado en les declaracions. Quiero ir a València. En estiu no se va a bañar, si se recordeu. Mm. Per això te digo que la reunió del dia 20 en Eibar, la reunió del dia 20 en Eibar és important perquè ells arriben a un acord en el futbolista, rematen l'acord d'alguna manera, i uns dies després, en quan Enzo arriba a Mendoza, al seu poble, i una tele de el Levante Televisió de Mendoza fa aquestes declaracions, diu, això ja està tot clar. Això està fet. Amunt, València, benvenut. Ale, amunt. Bon treball de Superdeporte que continuareu fent per descomptat en els demà més quioscos del Ramo. Si no te veig, molt feliç any. Igualment a tots. Se pinta bé, Bosc. Ale, adeu. Amunt. Querido Rey Baltasar, punto. Borra la tablet de la carta, pues acabo de venirme de Milán con una Samsung Galaxy Tab 4 de 10 pulgadas por solo 249 euros. ¡249 euros! Enviar. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milán. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Este martes, Super Básquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 8 y cuarto de la tarde, 14ª jornada de la Liga ACB, Valencia Básquet, FIAC Juventud. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El martes desde las 8 y cuarto, Super Básquet en la 97.7 Radio. Valencia Básquet, FIAC Juventud. Valencia Abierta, cerca de ti. Bona horeta s'ha fet, ja és la 1:30, 1:32. Eres valencià o valenciana, segur que estàs escoltant-nos, i si te sents també com a valencià i a més te sents orgullós d'això, de ser valencià i del que això comporta, i de tot el que conforma més la nostra identitat com a poble, jo següents minuts així en esta casa que és la teua, en la 97.7 en València Abierta, jo estic segur que van a ser del teu interès, perquè anem a parlar d'un llibre que tinc així entre les meves mans, altament recomanable. El llibre se diu 101 hechos legendarios en la història de València. De veres que és una recopilació minuciosa, quasi diria jo prodigiosa en alguns casos, dels fets pels quals la nostra ciutat i la nostra comunitat, que en són molts, són quasi innombrables, 101 i alguns que s'hauran quedat, imagina, en el tinter, en el que dic que la nostra terra es mostra en la primera línia, tant en el context cultural com en l'històric, com en l'artístic, a nivell mundial. És un llibre en el que els valencians reconeixerem a més la quantitat de motius per a ser i estar orgullosos de ser valencians. És un treball ple d'estima per les nostres senyes d'identitat. Estan explicats a més estos fets de manera senzilla, ojo, senzilla, però en profusa documentació, el tema està treballat, i el seu autor, home, és un lletrat valencià, és president de l'associació Via Vicentius Valentiae, que és una associació de la que hem parlat en alguna ocasió en el programa, encarregada de difondre els més variats aspectes al voltant de Sant Vicent Màrtir. És integrant de la penya valencianista, amunt València, faig el parèntesi, per la solidaritat que dirigís el nostre estimat José María Tomás i Tío, i ell és Salvador Raga Navarro. Què tal, Salvador? Benvingut. Benvingut i ben trobat, Ximo. Che, un plaer, de veres, enhorabona pel teu treball, que de veres t'he de dir que és brillant, de tu per mi, t'has pegat un currasó mundial, Això porta moltes hores de feina, Salvador? Bueno, jo crec que en una època en la que estem, en la que necessitem donar un revulsiu d'esforç, un revulsiu de compromís en la nostra terra, quan el que ens envolta no és tot altament gratificant, pense que este és un exemple que hauria de donar-nos una pista de que deguem recuperar coses que han fet del poble valencià pues, un poble treballador, un poble compromès, un poble hospitalari en els que han vengut, i jo he posat el meu grane de sorra pues, en intentar que ixa tradició pues, consolidar-la. Molt encertadament, en el pròleg, Daniel Sala, que és acadèmic de la Real Acadèmia Valenciana, diu que és un treball que serveix d'estímul per als que som i ens sentim valencians, per damunt de credos i ideologies, això és molt important. Has volgut fer, Daniel, un homenatge a la terra, no? A la història, a les tradicions, però realment des de, no? Des de l'estima, des de l'amor, no? Clar que sí. Jo intento superar una societat que moltes vegades te trobes que està fracturada entre tirios i troianos, galgos i podencos, per a que qualsevol persona que llisca este llibre en independència de la seva ideologia trobe que el 98% de lo que jo escric en el llibre és altament assumible per qualsevol que vol esta terra. Els que no volen esta terra, òbviament, se trobaran en este llibre un exercici de xovinisme, i jo també ho accepte, perquè accepte l'opinió de qualsevol, però jo, com t'he dit abans, Ximo, crec que avui en dia sentim... És xovinisme buit reivindicar els teus senyals d'identitat? Per a mi no, bueno, i aquí ho puga pensar-ho, i cada un que pensi el que vulga. M'agrada també, ja ha arreat alguna pincellaeta, el fet de que hi ha una part reivindicativa. Llegiré apenas un fragment del llibre en el que Salvador ens introduís també en la... A veure, que vol deixar una càrrega també de profunditat. Diu, vivimos en una tierra, gran tierra, pero algo debe cambiar. Porque algunos indignos depositarios de nuestra confianza convirtieron nuestro mandato en un juego indecente de impunidades. Qué gran rabo tens. Y lo tienen que pagar, porque la historia con mayúsculas no puede perdonar a los que han convertido el nombre de nuestra tierra en sinónimo el más próximo de corrupción y desatino. Digo, yo al menos por ahí no paso. No pases tú y no pasen molts valencians. ¿Per què hem tingut uns mandataris, uns teòrics servidors de la cosa pública tan roïns? Mos mereixíem això, Salvador? Ximo, a mi m'agradaria donar-te una contestació entrellat a esta pregunta. Tots som responsables en la nostra quota part, que de cada 4 anys, pues nosaltres o renovem la confiança en uns o li la llevem. Però és de veres que jo trobo que València ha estat orfa de moltíssims líders, però líders socials, líders que no han trobat en la nostra terra estímul per a quedar-se així a treballar i que han acabat fent que trobaren, pues, més enllà de les nostres fronteres, pues, un estat de creativitat que així no li s'ha donat l'oportunitat. I és el reconeixement d'una part del fracàs de la nostra societat. Però estem en un canvi de cicle. Estem en un canvi de cicle... Tu ets optimista, estàs, absolutament, estàs entusiasta. Absolutament. Avui, de fet, havem fitxat a Enzo Pérez i això em fa pensar que la columna vertebral del nostre equip va donar-nos moltíssimes alegries i, com a conseqüència col·lateral, jo sí que te dic, Ximo, i a més soc totalment convençut de lo que t'estic dient, que estem en un canvi de cicle, que lo que havem tingut s'ha acabat i que ara el sistema imposa bona gestió imposa reconeixement dels errors comesos i imposa el donar a conèixer part de la glòria que ens ha precedit per a donar glòria i homenatge als nostres majors, i si això podem convertir-ho en millorar la vida dels que ho tenen pitjor, pues blanco i en botella. Eix és el treball que fa l'amic Salvador Raga en companyia d'un bon grapat de valencianistes i de gent que estima el seu poble, i de don José María Tomás y Tío, que és un referent en eixa penya valencianista de la qual ell està molt orgullós de pertànyer, que ara també ens contaràs. Però, en fi, 101 hechos legendarios en la història de València. Val, escolta, en este rate que tinguem fins a les dos no es donarà temps a repassar el 101, però, bueno, el primer, per a començar, haver tingut un segle d'or en Valentina Lingua, això és el primer motiu d'orgull, no? Que des de les Terres de Xàtiva s'introduir en Europa el paper, que la impressió de la primera obra literària d'Espanya vinguera per ahir, això ho tenim que saber i reconèixer els valencians, no? Clar, Ximo, però el sistema també ha fracassat a l'hora d'ensenyar-nos des de xicotets que en esta terra hem viscut això. I, des de luego, el tindre la curiositat de que, ja que el sistema ha fracassat, pues nosaltres podem reconduir-ho. L'aportació literària d'Espanya, molt abans de que el segle d'or de la literatura en castellà, gran llengua, per supost, i que me pareix un tresor també per a tots els valencians que tinguem ixa dualitat tan magnífica, quan vingueren Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo o Góngora, i que nosaltres, dos segles abans, tinguérem un Joanot Martorell, una Sor Isabel de Villena, un Jaume Roig o un Ausias Marc, escolta, no és una cosa menor, perquè, a més, varen convertir la nostra llengua en un tresor immaterial que es va convertir en un vehicle literari de primera mundial. Nosaltres ahí sí que jugàvem en Champions League. I a partir d'ahí, pues bé, és de veres que l'italià, dins de les llengües indoeuropees, en Dante, Petrarca i Boccaccio, tingué una època d'esplendor abans que la nostra, però en la llista de les glòries després es vingueren nosaltres. I tenim que saber-ho, i també reivindicar-ho. Es parla també, hi ha un capítol dedicat a Lluís Vives, un valencià universal del que hem parlat en alguna ocasió així, que va obrir les portes fa 600 anys a lo que avui coneguem com servicis socials. A erradicar la pobresa. Absolutament. Mira, tu saps de què se'n recordem avui en dia de Lluís Vives? Primer, que té el nom d'un institut, i pensem que Lluís Vives podia ser qualsevol cosa, i també que la plaça que n'hi ha dins, enfront de la façana principal de l'església dels Sants Joans, es diu Plaça Ciutat de Brujas, perquè el que lamentablement no va fer la ciutat de València en el major humanista del Renaixement, tingué que fer-ho una ciutat belga, donant-li l'homenatge que nosaltres no li donarem, perquè també estàvem en una època en la qual Ferran el Catòlic volia un territori peninsular unificado i volia un solo credo. Entonces els jueus varen ser perseguits com a rates, i m'extranya que davant de la porta dels apòstols no faci olor encara a socarrat, perquè tot el que se va cremar allí de pell humana durant aquests dos segles va ser terrible. Però és de veres que Lluís Vives, con su tratado del socorro de los pobres, igual que havem tingut la tradició en el pare Jofré, en Sant Vicent Ferrer, en el doctor Cavadas, havem segut punta de llança per a crear una societat molt millor, i a més en atenció als que estaven desplaçats del sistema. Parla del pare Jofre també. Sí. Jo crec que estaria bé que tots reconeguérem i vincular el pare Jofre, el fet de que el bressol de la psiquiatria va ser així en València, precisament a instàncies del pare Jofre. Va néixer la psiquiatria contemporània moderna, donar-li un tracte humà als folls, no? Als malalts mentals. Això es va fer així en València, també. Bueno, sentim-se orgullosos també d'això, no? Absolutament, Ximo. El pare Jofré era un pare mercedari que, quan anava a predicar a la catedral, perquè ell predicava en Sant Vicent Ferrer, perquè eren coetanis, es va trobar al voltant de la plaça Redona com un grupet de xavals estaven agredint d'una forma indigna a una persona que notòriament tenia una enfermedad mental, una malaltia mental. Pues bé, això va provocar que immediatament ell predicara des del púlpit als prohomes de la ciutat de que ixa gent que la societat havia condenat a una agressió lícita perquè es considerava que tenien el dimoni dins, i el dimoni era el que feia que aquestes persones feren coses rares, tingueren un tractament digne en el primer hospital dels folls dels innocents i orats, que en un títol de molta brillantor, es va fundar així en la ciutat. I tot això no són temes menors, Ximo. Tot això hauria de saber-ho tota la gent, perquè el Pare Jofre no és a soles el nom d'un centre de salut que està allà al costat del Mercat de Jesús. És moltíssim més. Hi ha un capítol que m'agrada també especialment. Hi ha tantes coses de les que parlar. I fa, diu, Hollywood se llena de azar. M'agrada també com pateixes este capítol dedicat al geni Blasco Ibáñez. Tot un best-seller en Europa. Jo crec que això sí que és sabut, en Estats Units, que 7 de les seues novel·les foren portades al cine per la indústria de Hollywood, en les seues estrelles més fulgurants. El que passa és que després és com arrencar de... No, que diguem en valencià, arrencar de maig i després parar de bou, no? Perquè hem tingut, Cifesa mateixa també, no? Un mini Hollywood també així en València en els anys 30, 40 i 50. Per què no ho hem sabut preservar? Per què ens passa que les glòries, com tu dius, les joies de la corona, com que se'n van de les mans? No? Nosaltres creem expatriats forçats. I segurament perquè no som capaços de construir una societat on les nostres glòries se sentisquen còmodes i sentisquen que des d'un punt de vista científic o artístic, així n'hi ha suficient saó com per a poder progressar i donar-li noves glòries a Espanya. Mira, no és exagerat dir que Vicent Blasco Ibáñez és el personatge més important de la història de València en permís de Sant Vicent Ferrer. Això no és exagerat. I el tipo, que era un tipo que vivia sempre al límit, era un soldado de fortuna, era una pluma que, com diu Carlos Boyero, unas veces escribe por razones estrictamente alimenticias y otras escribe con el corazón en la mano, pues es un tipo que se'n va anar a Argentina i quan estava totalment quebrat va decidir que les seues obres segueren les obres d'un europeu més convertides en guió cinematogràfic. Los cuatro jinetes de l'Apocalipsis després de la Bíblia va ser el llibre més venut en Estats Units, va ser l'escriptor més llegit en l'Europa del segle XX i, a més, se hi va encumbrar a Rodolfo Valentino i a Greta Garbo. Si d'això qualsevol, i no vull mirar a qualsevol altre territori d'Espanya, el tindrien en fi, en un pedestal, i jo tiré molt de menys que si en València tinguem una estàtua ahí a la plaça de Manises al conquistador Pizarro i no tinguem a este conqueridor, que este sí va ser un conqueridor valencià, pues en qualsevol altra plaça de lustre en la nostra ciutat. Per no parlar dels seus discursos, de la seva força política, de la seva línia de pensament, que en fi, com estem dient, davant la mediocritat de lo que hem tingut, mare de Déu. Has esmentat a... Bueno, tenim dos Vicents, el Ferrer, el del Ditet, i el Màrtir. Des dos s'ocupa, per descomptat, Salvador Raga en 101 hechos legendarios de la història de València. Però, home, que sapiguem que Sant Vicent Màrtir és el més famós màrtir de la cristiandat, que va provocar que un xicotet lloc, allò com en l'aldea gala d'Astèrix, allà en la Via Augusta, un pequeño lugar llamado Valentia, i vingueren de peregrinatge des dels temps de Dioclesià, un peregrinatge que esteu reivindicant també en l'associació. No? Clar, i sobretot perquè no sé què t'exagerat dir que el martiri de Vicent va produir que la ciutat de València, que a més formava part de la més important via de comunicacions de l'Hispània Romana, que era la Via Augusta des de Roma fins a Gades, fins a Càdiz, el seu martiri va provocar que molt pocs anys després, perquè el seu martiri és en l'any 303 i ja se produís el decret de Constantino de Pax Religiosa en l'any 313, aquella heroïcitat que havia corregut de boca en boca entre aquelles primitives comunitats cristianes que predicaven en aquella època coses tan infames com que negar-li la deïtat a l'emperador o que en funció de les coses bones que uno faig en esta vida després va tindre dret a una vida millor, allò que era causa de mort, allò que era casus belli, pues això produirà que la tomba de Vicent se creara una corrent de peregrinacions 10 segles abans de que les peregrinacions xacobes a vore la tomba de l'apòstol Sant Jaume a Santiago de Compostela pues se consolidaren. O sigui, que n'hi ha tantíssim de què parlar i n'hi ha tantíssim que reconèixer. I bé, Sant Vicent Ferrer, a més, va ser el culpable de que València tinguera el primer orfelinat que n'hi hagué en el món per atendre a tots aquells xicons moriscos que, en una època en la qual tenien que buscar-se la vida per els carrers, pues, li se donara l'atenció que mereixien aquells xavals que no tenien ni ofició ni beneficio. O sigui, que ximo. Coneguem, com diu Salvador, les nostres glòries, coneguem la nostra història per estimar-la i sobretot per a sentir-nos orgullosos. Mireu, vaig a llegir també un fragmentet apenes per a que ens introduïm en el següent tema que vull parlar. Diu, algo no ha hecho bien Valencia a la hora de que su nombre no vaya ligado, casi como apellido natural, a la reliquia más importante de la cristiandad. Nos fijamos en la sábana santa, el síndone. Es difícil no finalizar su mención conjugándola como sábana santa de Turín. En cambio, esto no sucede con Valencia. Y no es exagerado referirnos al santo cáliz de Valencia. Pues nos pasarán desde León per la dreta. ¿O qué? ¿Esteu també peleant per este tema o qué? El cáliz de Doña Urraca está fent una faena mediática, desde luego, prou millor que la que nosotros sabem fet en el Sant Calce. ¿Por qué no sabem unir-nos davant una cosa que a més seria... No ve el motiu d'orgull i de reivindicació, a més, escolta, que la cosa no era millor econòmicament i que tot el món coneguera la catedral de València i el Sant Calce. Nosaltres s'havem vist contaminats per tantíssimes llegendes artúriques, per tantíssimes llegendes del Santo Grial, per tantíssim Dan Brown que ha utilitzat este objecte com un objecte cinematogràfic, Indiana Jones en busca de l'arca perdida, etcètera, etcètera, i... Jo me sorprenc moltíssim de que el cáliz de Doña Urraca es comença fa escassament un any a fer un rembombori mediàtic i quan es va fer en l'any 2008 un congrés que precisament no estava format en València per ningú que volguera donar patente de corso a aquest objecte, i les conclusions a les que arribaren van ser claríssimes. Primer, descartar tota la resta de cáliz que estaven competint en la de València per ser aquella en la qual el Nostre Senyor va celebrar l'últim sopar, en concret el Sacro Catino de Gènova, i a més van concluir que, ja que no tenien vídeos de l'any 33, sí que podíem dir que un objecte d'aquestes característiques, tant per motius formals com per motius materials, com per motius històrics, haver sigut perfectament plausible que haver estat en la taula d'un home ric de la Judea del primer i segon quart del segle primer. Pues blanco i en botella, a travegar, i a més tenim perfectament dissenyat la traçabilitat d'eixe objecte, des de Roma, passant per Huesca, després per Saragossa, per Barcelona, i al final acabant en el Palau Reial quan el va dur Alfons el Magnànim. Vull dir que, Ximo, tenim així altra assignatura pendent i els mitjos sou molt responsables de donar ressò a totes aquestes coses. L'altre dia vingué el president del Tribunal de les Àvies. Si tinguérem un rato per a xerrar, en Enrique Aguilar, que és a més síndic de la Sèquia de Rascanya i un bon tipus, i òbviament pues, el primer interessat, un dels més interessats en difondre la més antiga institució europea de justícia que continua vigent, com és el Tribunal de les Àvies, que com sabeu és patrimoni de la humanitat. I com diu Salvador, diu un autèntico milagro jurídico. Ara ens explicaràs com interpretem el que tu escrius de milagro jurídico. I diu Enrique, diu lo que és una vergonya que no tinguem ni un... Ahir en la Casa Vestidor tenen un raconet mal apanyat, en humitat, per a deixar les coses. Ell m'explicava, quan venen els turistes al·lucinen que tinguem el Tribunal de les Àvies, que hi hagi un equip de so mínimament, perquè no s'escolta en fi, en alguns baflets allí i tal i qual, xe, que mos ajuden una miqueta. Ni raca pelar, que diguem en el poble. Bueno, pues és el Tribunal de les Àvies, és que és patrimoni del material, és que immaterial de la humanitat, és que què més se pot fer? Que el conega més València si ho reivindiquem nosaltres. Primer, la més antiga institució de justícia de tota Europa. I segon, la única al qual l'ordenament jurídic espanyol li dona en desenrotllament la llei orgànica del poder judicial a persones que no han passat per la carrera judicial, persones que no han estudiat i que han sigut elegides per el dit acusador dels llauradors, diguent tu eres un bon home per a representar a la séquia de la qual jo arreplegue l'auia, i el que tu digues, jo m'ho enduré a missa, perquè, a més, la legislació espanyola reconeix a les seues resolucions el caràcter d'inapel·lable. Si assoles aquestes dos característiques, ser la única que a un tribunal consuetudinari o costumbriste li donen fuerza de cosa juzgada, i ser el tribunal en actiu més antic d'Europa, no és potència suficient com per a que l'administració els donen quatre mitjos i això no acabe convertint-se en un guirigall, que és el que passa allí. Els dixousos, ve el grup de japonesos que no saben què és la institució i, per supost, pues, ells van a la seua, etc, etc. De veres que tindríem que canviar també l'escenari d'esta grandíssima institució, i des de luego pues estos micrófons, si algú que tinga algo d'utilitat, autoritat, pot sentir-ho, pues... a qui corresponga, no? Exacte. Hem passat, hem comentat, no, Blasco Ibáñez i la seva etapa en Hollywood, i hem passat una miqueta aixina per damunt de que tinguérem en els anys 30, el 40, en els anys 50 un, no tan gran com Hollywood, però un pujante i talentos Hollywood en València, l'antorxa de los éxitos, Tifesa, que a més quan començaven les pel·lícules de Tifesa apareixia, el, no? Sonaven les notes de l'himne. Què va passar? Per què Tifesa de repent no se va adaptar? Va traicionar els seus valors? Per què Tifesa no va continuar? Primer, Tifesa va passar per diverses mans, i les mans que en cada moment pues, varen regir els seus destins li varen donar un aire diferent. És de veres que quan va passar la Guerra Civil, els títols de Tifesa preguerra civil havien convertit a la productora en una de les productores més grans d'Europa. A més, perquè se tenia la fama de que eren els que millors pagaven, i per això els millors tècnics volien treballar així. I a més, tècnics de tots els països d'Europa, venien alemans, venien holandesos, venien anglesos. Després es va atacar una miqueta el prestigi de Cifesa, perquè es va considerar que podien haver tingut alguna classe de simpatia per al règim nazi, cosa que no va ser aixina. I és de veres que totes aquelles grans produccions que feia Cifesa, en la qual dic n'hi haven inversions multimilionàries per a l'època, se tenien que traduir en èxits de taquilla. Això no sempre va ser aixina, i tres o quatre fracassos varen lastrar els números d'una Cifesa que no és exagerat dir que va ser la protagonista durant sis dècades del cine espanyol, perquè a més tenien en cartera a tots aquells ídols de la cinematografia, ídolos patrios, que varen fer títols irrepetibles, Amparito Ribelles. Bueno. Un fet que tal volta no siga tan conegut com estos que m'he esmentat va ser que en Sueca va néixer el primer fabricant industrial d'automòbils en marca reconeguda, la Companyia General de Cotxes Automòbils Emilio de la Quadra, societat en comandita, els primers anys 20. Efectivament. Això, la veritat és que jo no ho sabia, i m'alegra trobar-me en esta, pues, en esta anècdota de la nostra indústria. Pues mira, no? La indústria automobilística en València sempre es relaciona amb Ford, però don Emilio de la Quadra va ser un dels expatriats a principis de segle, i ell era un enginyer elèctric que va ser el primer que va dotar de llum elèctrica a una localitat com Lleida. Això li va produir que tinguera un patrimoni prou notable, i en una exposició universal en París, ell va acudir a una gran carrera automobilística que va ser París-Monte Carlo, París. Pues bé, allò li va impactar tant que ell va decidir fabricar en sèrie la primera gama de cotxes en motor híbrido, elèctric i en gasolina que es va produir. Entonces, ahí tenim a altre pioner que en el món de l'automobilisme va donar llum i ressò a la creativitat valenciana, però fora de les nostres terres. I se queda fora, perquè no tenim temps per a més, el nostre sentiment, més que la marca més reconeguda de la comunitat valenciana arreu del món, que és el València, i tantíssimes coses. Recomanen molt la lectura. Carena Editor, sentant de cariño, ha posat en marxa este 100, un hechos legendarios en la història de València, i és un plaer sempre parlar en Salvador Raga. Però ens tenim que anar. Salvador, un abraç molt fort, quedem un altre dia en la tele. Gràcies. Ampliem. Gràcies, val? Per acollir-me en vostra casa. És un plaer. Que ens n'anem, que quedeu en uns consells i la informació. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu.